sit niiden takana. Vaikka kaiken piti olla iloista, tunnen epäkunnioitusta, vielä jaksan jotenkin nauraa. Oudosti ihmiset nyt käyttäytyy, illan koho kohta pois jättäytyy, koitan keksi lähtöön jonkin syy. Nyt on, mä oon ok, pelottaakin tämä kaikki. Epäilys on, et pako ovi sulkeutuu, kun lause kaikuu, et mitä tapahtuu. Miksei kerrota, aistan pelkoa. Paljastuu uhka valtaa, nyt kaikki tuntuu ja toivon, että paljastuu, et mitä tapahtuu. Miksei kerrota, haistan pelkoa.